Thank you. Hát? Hányan szója? De ilyen ment, vagy főjel ment? Hát édes gyerekem, hát ne így kérdezz, hát honnan tudom én, menj, mikor voltál te? Egy hét, vagy két hét hát ezelőtt. Hát akkor nézd meg az árát, az te előtt. Ott van, 800, az... ott él, 885 dinár, ugyanannyi, itt volt. Jól láttam, 885, a 10 kilós. Ezelőtt meg volt 1150, akkor léjjel ment, vagy főjel ment? Hát, hát... Az ez nem elég? Ne bazdmeg már, másút el kell menni, ott 1100-é lehet venni. Hát annyi. Én legalább követem, basszus meg. 885. Hát azért még várnod ki, mert hónapra úgyse rendültem. Nincs akkor? Mi most akkor? Van, dehogy nem. Van, mára van, de ezt nem rendültem, tehát a zár nem fog változni. Ja. Egész addig még nem jön új kontingens. Uh-huh. Ha följebb mér, akkor följebb változom. Uh-huh. De tudod te ezt. 885, na. Akkor az, ami itt van, akkor az a kerül annyiba. Semmi köze az az, ahol. Na jó, akkor meglátom. A szója az másod van. Na jó, na mindig, akkor majd jövök vissza. Kérlek, ja. Vissza. Thank you.